أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, unutmayalım ki hangi konu veya hangi mevzu olursa olsun, o konu sağlıklı değerler çerçevesinde ele alınıp doğru düzgün anlaşılmadığı sürece her insanın o meselede hataya düşmesi kaçınılmazdır. Hangi mesele olursa olsun, onu eğer sağlıklı ölçüler çerçevesinde, sağlıklı değerler çerçevesinde ele alır isek, ne ala, değil ise birçok çarpıklığın çıkacağı kaçınılmazdır. Buna kaleme almış olduğumuz veya dile getirmiş olduğumuz birçok sohbetlerimizde şahit olmuşsunuzdur. Bu tip meselelerden bir tanesi de, hatırlarsınız, kısa bir zaman önce işlemiş olduğumuz şefaat konusuydu. O konuda da gördüğünüz gibi, o konuda da görüldüğü gibi, inananlar sağlıklı değerler çerçevesinde meseleyi ele alamadıklarından dolayı çok çirkin sonuçlarla karşılaşmışlardır. Hatta ve hatta şirk ve küfür diyebileceğimiz tehlikeli noktalara bile gelinmiştir. Şirk ve küfür diyebileceğimiz denilebilen çirkin noktalara gelinmiştir. Ne yazık ki muhterem kardeşlerim, ne yazık ki bugün üzerinde durmaya çalışacağımız tevessül ve vesile konusu da aynı şekilde insanların birçoğunun içerisinde bulunmuş olduğu problemli konulardan bir tanesidir. Çünkü bu meselede de sağlıklı ölçüler çerçevesinde hareket edilmemiş ve batıl bir takım kıyaslamalarla yola çıkılmıştır. Neticede diğer konularda olduğu gibi, değerli kardeşlerim, bu konuda da çok vahim tablolar ortaya çıkmıştır. Yani tevessül ve vesile konusunda da. İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimizde dinde önemli bir yeri olan tevessül konusunu ele alıp onun meşru ve gayri meşru kısımlarını izah etmeye çalışacağız. Her şeyden önce mevzunun daha güzel anlaşılması açısından konumuza başlık olan gerek tevessül kelimesinin ve gerekse vesile kelimesinin lugavi ve ıslahi manalarını öğrenmemiz gerekir. İlla bu konuda değil, hangi konuda olursa olsun, sohbetimize başlık olarak zikretmiş olduğumuz kelimelerin manası, mahiyeti eğer güzel anlaşılır ise, o yapılan sohbetin verimi güzel olur, büyük olur. İşte burada bizim her şeyden önce tevessül denilince neyin anlaşılması gerekir? Vesile kelimesinden kasıt nedir? Buna İslam nasıl bir mana yüklemiştir? Bunun izahını yapalım. Tevessül, değerli kardeşlerim, istenene yaklaşmak ve ona bir arzu ile ulaşmak manasındadır. Tevessül, istenene yaklaşmak ve ona bir arzu ile ulaşmak manasına gelir. Tevessül. Vesile, Arap dilinde yakınlık, yakınlaşma aracı ve bir şeye ulaşmak ve yakınlaşmak için kendisinden yararlanılan şey demektir. Neymiş vesile? Vesile sözcüğü de Arap dilinde yakınlık, yakınlaşma, aracı ve bir şeye ulaşmak ve yakınlaşmak için kendisinden yararlanılan, yani faydalanılan şey demektir. Bunlar bu kelimelerin lugavi manalarıdır. Diğer bir ifadeyle kelime manalarıdır. Bu kelimelerin ıstılahi manaları ise, değerli kardeşlerim, tevessül, Allah'a yaklaşmak için ona bir vesile yönelmek demektir. Tevessül, şer'i manası, diğer bir ifadeyle ıstılahi manası dediğimiz, Allah'a yaklaşmak için ona bir vesileyle yönelmenin adıdır. Yönelmek demektir. Vesile ise, değerli kardeşlerim, şer'i manası, kendisi ile Allah'a yaklaşılan şey demektir. Neymiş vesile? Kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey demektir. Bunlar çok önemlidir. Yani bunlar kafamıza güzel yazılması lazım. Neden? Çünkü zamanımızda din adına, İslam adına arzı endam eden en büyük problemlerden bir tanesi de bu konu etrafında dönen yanlışlıklardır. Bunu genelde inşallah dersin içerisinde de seyrinde de göreceksinizdir. Genelde tasavvuf erbabının, tasavvuf kesiminin içerisinde bulunduğu musibet ve beladır. Şimdi değerli kardeşlerim, lugavi ve ıstılahi manalarını öğrenmiş olduğumuz tevessül ve vesile hususunda İslam'ın inananlardan neler istediğini, onlardan bu konuda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatan konunun izah bölümüne geçebiliriz. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bu hususta kullarına kendisine yakınlık kazanabilmeleri için vesileler aranmasını emretmiştir. Allahu Azze ve Celle bu konuda kendisine yaklaşabilmeleri için inananların, insanların vesileler aramalarını emretmiştir. Rabbul İzzet Kerim kitabında Maide suresi ayet 35'te şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenuttakullaha vebtegu ileyhil vesilet. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve ona yakınlaşmak için vesileler arayın, vesile arayın. Maide suresi ayet 35. Bu ayeti kerime Allah'a yaklaşmak, onu razı etmek ve onun cennetine nail olmak için vesileler aranmasını İslam dininde meşru olduğunu açıkça ispat eden bir ayet kerimedir. Ki zaten konunun bu kısmı ile alakalı inananlar arasında bir ayrılık söz konusu da değildir. Yani istisnasız her inanan, her inandığını söyleyen Allah'a yakınlaşmak için mutlaka vesileler aranması gerektiğine inanmaktadır. Bunda bir problem yoktur. İşin problemli kısmı ise, değerli kardeşlerim, nelerin Allah'a yaklaşmak için vesile kılınacağı kısmıdır. Nelerin Allah'a yaklaşma hususunda vesile kılınacağı kısmı problemlidir. İşte bunun sağlıklı bir şekilde bilinmemesinden dolayıdır ki bugün Müslümanlar bu konuda İslam'ın ruhuna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ters düşen bir takım gayri İslami itikat ve ameller içerisine girmişlerdir. Bu insanlardan Bu konuda o kadar haddi aşanlar olmuştur ki değerli kardeşlerim, bunlar haklarında hiçbir delilin bulunmadığı, adına veli veya evliya dedikleri bir takım insanları, onların kabir ve türbelerini, o kimselere ait olan giyecekleri veya onlara ait olan kap ve kacakları Allah'a yakınlaşmak için vesile edinmeye başlamışlardır. Konunun sağlıklı bir şekilde bilinmemesinden dolayıdır. Yani neler Allah'ı razı etmek için vesile kılınır? Nelerle Allah'a yönelinir, tevessül edilir? Bu bilinmediğinden dolayıdır. Bununla beraber değerli kardeşlerim, yine bu batıl inançları yüzündendir ki birçok inananın ağızlarında bu konuda garip garip ifadeler dolaşmaktadır. Bugün güya Allah'a meşru bir şekilde dua ettiğini zanneden binlerce insanın ağızlarında "Allah'ım, peygamberinin yüzü suyu hürmetine senden şunu istiyorum. Allah'ım, meleklerinin hatırı için senden şunu bekliyorum. Allah'ım, Abdülkadir Geylani'nin hatırı için sana yalvarıyorum." Veya "Allah'ım, falan kabirde filan türbede yatan zatın hakkı için senden şunu şunu istiyorum" şeklindeki şirk ve küfür ifadeler dolaşmaktadır. Bu cahiller Allah'a yaklaşmak için veya ondan bir şeyler istemek için bu kimselerin vesile edinilmesinin meşru olduğunu zannetmektedirler. Veya diğer bir ifadeyle böyle kandırılmışlardır. Çünkü birçoğu cahildir bu insanların. Böyle kandırılmışlardır desek herhalde daha güzel bir ifade kullanmış olacağız. Halbuki Kur'an'ın ve sünnetin mesajlarına az da olsa vukufiyeti olanlar şunu çok iyi bilirler ki İslam bu türden batıl inançların yok edilmesi için indirilmiştir. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce mücadelesi de aynı şekilde bunların ortadan kaldırılması içindir. Yani Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla okuyanlar bunları açık ve net bir şekilde bilirler. Öyleyse Allah'ı razı etmek isteyen veya ona yakınlaşmayı arzu eden herkes onun meşru kıldığı vesileleri arama mecburiyetindedir. Bu sayılan ifadeler veya Allah'a yaklaşmak için kendilerince uydurdukları bu tip şeyler, bırakın insanı Allah'a yaklaştırmayı, inanın insanı Allah'tan uzaklaştırır. Halbuki bize düşen Allah'a yaklaşmayı başarabilmek. Peki ona nasıl yaklaşacağız? Onu nasıl razı edeceğiz? Öyleyse onu razı etmek isteyen, ona yaklaşmayı arzu eden kimseler onun meşru kıldığı vesileleri arama mecburiyetindedir. Yani Allah Azze ve Celle nelerden hoşlanıyor? Nelerin yapılmasını istiyor? Veya nelerle kendisine yaklaşılacağını zikretmiştir? Bir Müslümanın bunları mutlaka arayıp bulması ve bunlara uygun hareket etmesi gerekir. Bunlara uygun hareket etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki Allah'a yakınlaşma ve onu razı etme yolunda atılması gereken ilk adım şüphesiz ki peygamber yoluyla atılan adımdır. Allah'ı razı etme yolunda, Allah'a yaklaşma yolunda basiretli bir Müslümanın atacağı ilk adım peygamber yoluyla, peygamber vesilesiyle, diğer bir ifadeyle peygamber yoluyla tevessül. Bu konuda Allah'a yönelme, değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekle, onu sevmekle, ona itaat etmekle ve ona salat ve selam getirmekle mümkündür. Bakınız, peygamber yoluyla Allah'ı razı etmek, bakınız peygamber yoluyla tevessül ne demekmiş? İşte İslam bize bunu anlatıyor. Ne diyor? Diyor ki, peygamberime iman ederseniz bana yaklaşırsınız. Onu severseniz bana yaklaşırsınız. Ona itaat ederseniz, ona salat ve selam getirirseniz bana yaklaşırsınız. Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın bizzat emrettiği ve Müslümanların da bu vesileleri kullanarak cenneti kazandığı şeylerdir. Rabbimiz Kerim kitabında kendisini sevmenin ve ona yakın olmanın ispatını Resulüne itaat etme vesilesiyle ortaya koymalarını kullarından istemiştir. Bakınız Ali İmran suresi ayet 31 Rabbimiz ne buyuruyor? Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Ey Muhammed onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni bana tabi olunuz. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur rahimdir. Görüyor musunuz Allah'ı sevmenin, Allah'a yaklaşmanın vesilesi neymiş? Peygamber yoluyla tevessül. Peygamber yoluyla tevessül derken, yani peygambere ittiba etmekle Allah'a yaklaşılır. Bu bir. Nisa suresi ayet 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmesinden başka bir amaçla göndermedik. Allahu Azze ve Celle Resullerin için gönderilmiş, kendi izniyle ona itaat edilsin diye. Öyleyse kim Resulullah'a itaat ederse, bir önceki ayeti celilede ifade edildiği gibi Allah'ı sevdiğini ortaya koymuş demektir. Allah'a yaklaşmış demektir. Ve Nisa suresi ayet 80 Men yuti'ir rasule fakat ata'allah Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiştir. Kim Resulullah'a itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Ahzab suresi ayet 21 Lekad kana lekum fi Resulillahi usvetun hasenetun لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır. Bu ayetlere eğer iyi dikkat ederseniz bunların her birisi Allah'a yaklaşma hususunda çok güzel peygamber yoluyla vesilelerdir. Ahkaf suresi ayet 31 Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan kurtarsın. Görüyor musunuz Allah'ı razı etmenin, Allah'a yaklaşmanın, Allah'ın günahlarımızı affetmenin vesilesini görüyor musun? İşte Resul yoluyla Allah'ı razı etme burada anlatılıyor. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan kurtarsın. Yine Hadid suresi ayet 28 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hadid suresi ayet 28. Bu ayeti kerimelerde anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, kim Allah'ı razı etmeyi ve ona yakınlaşmayı arzu ediyor ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle kulun Allah'a yakınlaşmak için kullanacağı en güzel vesilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesidir. Allah azze ve celle yine Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bunu sürekli cami hutbelerinde imamlardan duyarsınız. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Ahzab suresi ayet 56. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. müezzinin ezan okuduğunu işittiğiniz zaman onun söylediklerini tekrar edin. Sonra da bana salavat getirin. Muhakkak ki kim bana bir salavat getirirse Cenab-ı Hak ona 10 salavat getirir. Görüyor musunuz? Şimdi burada Allah ve Resulünün Resulü hakkında kendisine yaklaşma hususundaki tarif ettiği şeylere bak. Ama Kur'an'dan ve sünnetten uzak bir hayat sürenlerin tam bunun zıttına bir takım şirk ve küfür ifade eden sözlerle Allah'ı razı etmeye çalıştıkları göze çarpmaktadır. Yani hasreten, ki burada antiparantez onun için yaptım, ne zaman bir ezan sesi duysalar, Kur'an'dan uzak, sünnetten uzak bu cahil toplum, aziz Allah, şefaat ya Resulallah. İşte bu ifade şirktir Allah korusun. Yani aziz Allah, tamam Allah büyüktür. Ama şefaat ya Resulallah sözü, yardım ya Resulallah sözü, bu söz şirktir. Bu söz Allah'tan başkasından şefaat dileme, bu söz Allah'tan başkasından yardım dilemedir. Görüyor musunuz? Yani Kur'an sünnetten insanlar uzaklaştıkça ne yapıyor? Tamamen tersine hareketlere başlıyorlar. Halbuki peygamber yoluyla tevessül, Allah'a yakınlaşma ne kadar güzel anlatılıyor burada bize. Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Ey iman edenler siz de salat edin. Burada antiparantez. Allah'ın salatı meleklerin yanında onu medhü sena etmesidir. Bunu kafanıza iyi yazın. Meleklerin ve insanların salatı ise ona dua etmeleridir. Bunu kafamıza iyi koyun. Hadiste de anlatıldığı gibi ezan okunduğu zaman ne yapılıyor? Müezzinin söylediği sözler tekrarlanıyor. Ve ondan sonra da ne yapılıyor? Peygamber'e salavat getirilmesinden bahseder. Ve bunun salavat şeklinde ne yapıyor? Hadiste anlattığı gibi Allahümme Rabbe hazihid daveti ta'amme ve salatil qa'ime ati Muhammeden el vesilete vel fadilete ve ba'su makamen mahmuden ellezî va'atta. Bu duayı yaparsa Allah Azze ve Celle onu mükafatlandıracağından bahsediyor. Salavat getirdiğinde bir sefer Allah Azze ve Celle'nin o kimseye 10 kez salavat getireceğinden bahsediyor. İşte bu deliller değerli kardeşlerim, bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmesiyle Allah'a yakınlaşmasının ispatıdır. Çünkü bunları Allah emrediyor. Çünkü bunları Allah istiyor. Yani bana yakınlaşabilmeniz için kendi kafanızdan icat ettiğiniz şeylerle değil, benim sizlere tarif ettiğim şeylerle ancak yaklaşabilirsiniz. İşte peygamber yoluyla yakınlık değerli kardeşler. Peygamberin duasıyla yakınlaşma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile yakınlaşma. Allah'a yaklaşma. Allah'a yakınlaşma veya ondan bir şeyler isteme konusunda peygamber yolu ile tevessül çeşitlerinden birisi de onun duasıdır değerli kardeşlerim. Bakınız Allah-u Teala Kerim kitabında ne buyuruyor. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlanma dileseler ve elçi de onlar için bağışlanma dileseydi elbette ki Allah'ı tövbeleri kabul eden ve esirgeyen olarak bulurlar. Görüyor musunuz ayeti celileyi? Eğer onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlanma dileseler ve elçi de yani peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi elbette ki Allah'ı tövbeleri kabul eden ve esirgeyen olarak bulurlardı. Nisa suresi ayet 64. İşte bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ihtiyaçlarının giderilmesi için Allah'a yalvarmasını istemişler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için dua etmiştir. Bakın buraya iyi dikkat edin. Bizler için örnek gösterilen topluluk sahabe ne yapmışlardır? İhtiyaçlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmişler ve ona bizim için Allah'a yalvar demişlerdir. Yanına gidiyorlar, ona yalvarmasını istemişlerdir. Allah Azze ve Celle de nebisinin birçok duasını kabul ederek kullarına merhamet etmiştir. Osman bin Huneyf radıyallahu anhudan o şöyle dedi. gözü görmeyen bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni iyileştirmesi için Allah'a dua et dedi. Ama bir insan geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beni iyileştirmesi için Allah'a dua et ya Resulallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istersen sana dua edeyim, istersen sen buna sabret çünkü bu senin için daha hayırlı olur buyurdu. Adam Allah'a dua et dedi ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye güzelce abdest almasını ve şu şekilde dua etmesini emretti. Güzel bir abdest al, hatta bir rivayette iki rekat namaz kıl ve şu şekilde dua et diyor. Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed ile sana yöneliyor ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. İfadelere çok dikkat edin. Allah'ım rahmet peygamberinin hatırı için senden istiyorum falan yok. Buraya iyi dikkat edin. Allah'ım rahmet peygamberin Muhammed ile beraber sana yöneliyorum. Ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Şu son ifadeye dikkat ediyor musunuz şefaat hususunda? Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Öyle mi? Hayattayken bile, onun yanındayken bile şefaat ya Resulallah demiyorlar. Allah'ım onu bana şefaat çıkar. Görüyor musun? Tirmizi'de yeri ve numarası zikrediliyor değerli kardeşlerim. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen hadisin ziyadeli şeklinde ise şöyle buyurulmaktadır. Osman bin Huneyf der ki, ama bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, bana şifa vermesi için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Ey Allah'ın peygamberi, pardon, istiyorsan bunu tehir edeyim. Çünkü bu ahiret için daha hayırlıdır. Ama illa da istiyorsan sana dua edeyim dedi. Biraz önceki hadiste ifade ettiği gibi. Adam dedi ki, sen bana dua et ey Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve şöyle dua etmesini istiyor. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygamberi olan Muhammed'le sana yöneliyor. Yani sana tevessül ediyor. Allah'ım beni onun hakkında, onu da benim hakkımda şefaatçi kıl. Görüyor musun? Beni onun hakkında, onu da benim hakkımda şefaatçi kıl. Bu da Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde yeri numarası zikrediliyor. Ve adam böylece Allah Resulü'nün duası neticesinde şifa oldu, şifa buldu diye de hadisin sonunda anlatılıyor değerli kardeşler. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe irat ederken Darul Kaza tarafından vaktiyle mevcut olan bir kapı ve oradan bir kimse içeri girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikildi. Sonra ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar kapandı, Allah-u Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ellerini kaldırdı, sonra şöyle dua etti. Ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ihsan eyle. Enes dedi ki, vallahi o sırada biz gökyüzünde ne kalın ne de ince hiçbir bulut görmüyorduk. Bizim ile Selli Dağı arasında o zaman ev, bina hiçbir şey de yoktu. Derken Resulullah'ın ardından kalkan şeklinde bir bulut parçası çıka geldi. Tabi Resulullah'ın bu duasının arkasından, akabinde yani. Bir bulut çıka geldi. Semanın ortasına varınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Güneşin yüzünü vallahi bir hafta göremedi. Sonra yine bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktayken, hutbe irade ederken, aynı kapıdan birisi içeriye girdi. Ya Resulallah, mallar helak oldu. Yollar kesildi. Allah'a dua et de artık bu yağmurdan bizleri kurtarsın. Bak bak. Enes dedi ki, Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve ya Allah, etrafımıza, üzerimize değil, etrafımıza, tepelere, bayırlara, dere içlerine ve otlaklara yağdır ya Allah diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine hemen yağmur kesildi. Biz namazdan çıktığımızda güneşte yürüdük diyor Allah-u Ekber. Görüyor musunuz? Hadis Müslim hadisidir. Şimdi düşünün. Bu şekilde birisinin gelmesi ve bu şekilde bir istekte bulunmanız Allah'ın Resulü'nün de böyle bir duası neticesinde, öyle mi? Allah'ın icabetiyle karşı karşıya gelseniz Allah'a imanınız, Resulüne imanınız nasıl artacaktır, öyle mi? Bu dine imanınız nasıl artacaktır? Evet. İşte görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Müslümanlar Resulullah'ın hayattayken yanına varıyorlar. Ondan kendileri için ne yapıyorlar? Dua etmesini istiyorlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile Allah'a tevessül budur. Duası ile Allah'a tevessül budur. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun şefaatine mazhar olacak amellerde bulunarak bunu Allah'a yaklaşmak için vesile kılabilirler. Yani Resulullah'ın vefatından sonra da gerek sahabe ve gerekse ondan sonraki Müslümanlar onun şefaatine mazhar olabilecek amellerde bulunabilirler. Allah'a yaklaşabilecek amellerde bulunabilirler Resulullah vasıtasıyla. Bir hadislerinde bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim ezanı işittiği zaman şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim ona vacip olur. İşte biraz önceki okuduğumuz dua. Ey şu mükemmel nidanın ve kaim olan namazın sahibi Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, fazileti ve üstün dereceyi ver ve onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a kavuştur. İşte bu değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bile onun şefaatine nail olmayı, Allah'a yakınlaşmayı sağlayacak vesilelerdendir. Hatırlarsınız yine bu Buhari hadisi. Hatırlarsınız yine bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bizden bir hadis işitip de onu başkalarına aktaranın Allah yüzünü ak etsin. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifidir. Bu da Resulullah'ın vefatından sonra onun hadisini alıp başkalarına aktarmada Allah'ın o insanın yüzünü ak edeceği, yani Allah'ın o insandan razı olacağı, Allah'ın o insanı kendisine yaklaştıracağı amellerden bir tanesidir. Evet değerli kardeşler. İşte buraya kadar anlatmış olduğumuz deliller değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra dahi kendisinin duasına mazhar olacağımız, diğer bir ifadeyle Allah'a yaklaşacağımız vesilelerdendir. Meşru tevessül çeşitlerinden birisi de değerli kardeşlerim, İslam'ın güzel yaşadığına, İslam'ı güzel yaşadığına inandığımız salih kimselere başvurarak onların bizim için dua etmelerini istememizdir. Buraya şimdi iyi dikkat ediyorsunuz. Meşru tevessül çeşitlerinden bir tanesi de neymiş? Dinini, imanını güzelce yaşadığına inandığımız, tevhidi anladığına, kavradığına inandığımız, o yolda çalışan birisi olduğuna güvendiğimiz birilerinin yanına giderek onların bizim için dua etmelerini istememizdir. Buna da salih kimselerle Allah'a tevessül denilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus onların zatları ile değil, duaları ile tevessül edilmelidir. Zatı ile tevessül değil, duaları ile tevessül. Çünkü bu konuda birçok insan meseleyi karıştırmakta ve onların makam ve mevkileri ile Allah'tan istemektedirler. Onların zatları ile Allah'tan istemektedirler. Halbuki onların makam ve mevkileri, bu kim olursa olsun, isterse Allah'ın Resulü dahi olsa, dualarımızın kabul edilmesini gerektiren bir sebep değildir. Yani zatı ile Allah'tan kesinlikle istenilmez. dualarına ancak başvurabiliriz. Bundan dolayıdır ki böyle bir uygulama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılmış ve ne de selefi salihinden bu şekilde bir uygulama sahih olarak nakledilmemiştir. Yani insanların, yani kişilerin zatı ile Allah'a tevessül edilmemiştir. Meşru olan tevessül çeşidi bu konuda onların yanına giderek onların kendileri için dua etmelerini istemişlerdir. İmam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın ifade ettiği gibi eğer salih insanların makam ve mevkileri ile tevessül caiz olmuş olsaydı diyor, sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendileri için dua etmesini istemezler. Bulundukları yerde onun zatıyla tevessül ederek ey Allah'ım peygamberinin hatırı için bize şunu ver veya ey Allah'ım peygamberinin hürmeti için bizden şunu kaldır derler. Ama böyle yapmamışlar. İbn-i Teymiye de bunun üzerine basa basa zikrediyor. Yani onların zatları ile tevessül edilmemiştir. Eğer böyle bir şey caiz olmuş olsaydı diyor, onlar oturdukları yerden bunu söylerlerdi. Yani yağmurda isterlerdi, diğer sıkıntılarının kalkması için de, öyle mi? Ve ama da aynısını yapardı. Ya Rabbi işte Muhammed Mustafa'nın hatırı için gözlerimi aç derdi. Bize yağmur ver derdi. Ama biz de söyleyebiliriz. Ama bu böyle değildir. Salih kimselerin makam ve mevkileri ile tevessülde bulunulmasını gerektiğini iddia edenlerin yanlış anladıkları bir delil vardır. Onun üzerinde biraz durur isek karşımıza çıktığında bunun cevabını da sağlıklı bir şekilde vermiş oluruz. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan dedi ki halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradığı zaman Ömer İbni Hattab peygamberin amucası Abbas İbni Abdülmuttalib'i vesile edinerek yağmur duası yapar ve duasında da şöyle derdi. Ey Allah'ım biz peygamberimizle tevessülde bulunurduk da sen bize yağmur ihsar ederdin. Şimdi ise peygamberimizin amucası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ihsan eyle. Enes der ki bu duanın ardından kendilerine yağmur ihsan olunurdu. Bu ifadeyi, bu delili getirerek buradan yanlış istidlallerde bulunan kimseler olmuştur. Yani demişlerdir ki görüldüğü gibi işte burada peygamberle tevessül edilmiştir Allah'a. Peygamberden sonra peygamberin amucası Abbas da tevessül etmişlerdir bak. Şimdi burada tevessülün ne manaya geldiğini anlayamamışlardır. Veya nasıl bir tevessülde bulunmuşlardır? Bu tevessüllerinde kullandıkları ifadeler nasıldı? Bunu bilemediklerinden dolayı hataya düşüyorlar. Buhari'deki zikretmiş olduğumuz bu hadisi şerifi bakınız net bir şekilde ifadelendiren şu sözler vardır. Ey Allah'ım biz bir zamanlar peygamberimizle beraber dua ederek senden yağmur isterdik de sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise o aramızda yok. Onun amucası Abbas'la beraber sana dua ediyoruz. Bize yağmur ihsan eyle ve bize yağmur verir. Görüyor musunuz? Hadisin ikincisi ne yapıyor? Netleştiriyor. Yani buradaki anlatılan ifadeler bir öncekini ne yapıyor? Netleştiriyor. Orada yapılması gerekeni, daha doğrusu oradaki yaptıklarının izahını yapıyor. Biz kalkıp da hiçbir zaman falanın hatırı için, filanın hatırı için, ki bu peygamber dahi olsa peygamberin hatırı için bize şunu ver, efendim bize yağmur ihsan eyle veya şu ihtiyacımızı gider diye Allah'a karşı bir istekte bulunamayız. Bu onların zatı ile tevessül manasınadır. Bu İslam'da caiz değildir değerli kardeşlerim. Ya nasıl yapılması gerekiyor? Sünnet-i Seniyye'de peygamberimizin uyguladığı, peygamberimizin yanında ona gelip efendime söyleyeyim Allah'a tevessül hususunda nasıl hareket etmişseler öyle hareket etmemiz gerekiyor. Gideriz salih insanların yanına, onlara bizim için dua etmelerini isteriz. Tevhidine inandığımız kimselere bizim için Allah'a dua et, Allah bize şifa versin, çocuğumuza şifa versin veya Allah bizim şu sıkıntımızı kaldırsın diye bize dua et. İşte salihlerle tevessülün manası budur. Bu şekilde Allah'a tevessül edilir. Veya dinine, imanına, tevhidine güvendiğimiz, samimiyetine güvendiğimiz kimseleri alarak yağmur duasına çıkabiliriz. Neden o kimseleri alırız? Allahu Azze ve Celle belki bizim duamızı kabul etmez, belki bu insanların duasını kabul eder diye. Öyle mi? Alırız onları, hep beraber çıkarız ve orada aynen sünnet-i seniyete uygulandığı gibi biz de aynısını deriz. Ya Rabbi, bir zamanlar samimi Müslümanlar peygamberlerini alıp onunla yağmur duasına çıkar, onunla senden yağmur isterlerdi, sen onlara yağmur ihsan ederdin. Peygamberinden sonra sahabelerin yine kendi içlerinden salih insanları seçerek musallaya çıkar, onunla beraber senden yağmur isterlerdi, sen de onlara yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise biz gücümüz yettiği kadar sana itaat etmeye çalışıyoruz ve biliyoruz ki şu kardeşimiz bizden daha samimi veya öyle olduğuna inanıyoruz. Onu da aramıza aldık, onu da musallaya çıkardık. Onunla beraber senden yağmur istiyoruz. Onun da dualarını kabul et, bizim de dualarımızı kabul et ve bize yağmur ihsan eyle. Görüyor musunuz? İşte tevessül böyle olur. Meşru tevessül çeşidi budur ve asr-ı saadette uygulanan da buydu. Bunun tersine kesinlikle tevessül olmaz değerli kardeşlerim. Bu şirk olur, Allah korusun. Konunun daha güzel netleşebilmesi hususunda ikinci dikkat edilmesi gereken nokta, Ömer radıyallahu anh'un peygamberimizin amucası ile olan tevessülünde Abbas radıyallahu anh'un duasıdır. Başka bir rivayet var. Bukhari'nin Fethul Bari'sinde. Şimdi bu rivayete dikkat ediyoruz. Meselenin biraz daha netleşmesi için. Hacer-ül Askalani Fethul Bari'de şunu zikreder. Ez-Zübeyr bin Bekkar El-Ensab adlı eserinde şöyle der. Ömer radıyallahu anhu Abbas'la tevessül edince Abbas radıyallahu anhu şöyle dua etti. Bakın Abbas radıyallahu anhu da dua ediyormuş. Görüyor musunuz? Abbas dua ediyor. Allah'ım hiçbir bela olmasın ki günahtan dolayı gelmesin. Bu belalar da ancak tövbeyle kaldırılır. Bu insanlar senin peygamberine yakınlığından dolayı bana tevessülde bulunmuş, sana yöneldiler. Günahkar ellerimizi sana uzatıyor ve alınlarımızı senin için secdeye koyuyoruz. Bize yağmur gönder. İlahir ve yağmur geliyor. Görüyor musunuz? Şimdi işte kendisiyle tevessülde bulunulan Abbas dua ediyor. Görüyor musunuz? Yani Abbas'ın yüzü suyu hürmetine bize yağmur ver denilmiyor burada. Burayı iyi kafaya koymanız lazım. Çok önemli bir mesele. Çünkü gereğince hareket ettiğinde tevhid zıddı ile harekette şirk meydana geliyor. Nasıl önemli olmasın ki? Öyle mi? Evet. Bu delillerde de açıkça görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, bir takım cahil kimselerin zannettiği şekilde sahabe Resulullah'ın olmadığı bir yerde tek başına veya toplu olarak yan yana gelip Allah'ım peygamberin Muhammed hakkı için bize yağmur ver veya onun amucasının senin katındaki makamı hürmetine bizi bağışla, bize şunu ver demiyorlardı. Aksine onlar tevessülde bulunacağı kimseye veya salih insana gelerek ona durumlarını arz eder ve ihtiyaçları için kendilerine dua etmelerini isterlerdi. O kimseler de dua ederlerdi değerli kardeşler. İşte bu konudaki kural budur değerli arkadaşlar. Bu konudaki kural budur. Kişi tevessülde bulunacağı kimseye veya salih bir insana gelir, ona durumunu arz eder ve kendisine dua etmesini ister. O kimse de dua eder. Allah isterse kabul eder, isterse etmez değerli kardeşler. Buraya kadar anlattığımızda neydi? Salih kimselerle Allah'a tevessül. Ve nasırlığını anlattık. Salih kimselerle Allah'a tevessül denildiği zaman işte altını biraz önceki delillerle doldurarak öyle anlamamız gerekiyor. Bu şekilde anlaşılması gerekir. Gerek Allah'u Azze ve Celle'ye yakınlaşma hususunda olsun ve gerekse günahların bağışlanması konusunda olsun, meşru vesilelerden bir tanesi de salih ameldir. Salih amelle tevessül. Şimdi de bundan biraz bahsedelim değerli kardeşlerim. Salih amellerle tevessül. Bir kimsenin salih amellerini vesile edinerek Allah'tan bağışlanma dilemesi, ihtiyacının giderilmesi için ondan istekte bulunması meşru olan vesilelerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Bunun Kur'an ve sünnette birçok delilini bulabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَهَدًا. Kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı arzu ediyor ise ona salih amel işlesin. Ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şeyi ortak koşmasın. Görüyor musunuz? Kim Rabbisine yaklaşmayı arzu ediyor ise salih amel işlesin. Ve salih amelin ne olacağını da sonunda şarta bağlıyor. Yani ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayarak ibadet etsin diyor. Salih amel budur zaten. Allah'a ibadet edecek ve o ibadetinde kesinlikle Allah'a bir şirk koşmayacak. Salih amel budur. İşte Allah'a yaklaşılması hususunda salih amelle tevessülün manası budur. Ayet-i Celile'ye eğer dikkat ettiyseniz Allah Azze ve Celle burada amel işlemekten bahsediyor. Sadece amel işlemekten bahsetmiyor. Salih amel işlemekten bahsediyor. Altını tekrar çizeyim ki çünkü anlaşılması ve bize çok lazım olan bir husustur. Burada sadece amelden bahsetmiyor, salih amelden bahsediyor ve sonunda da salih amelin nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan takdim edilen bir amel salih ameldir. İnsan Allah'a ancak bununla yaklaşabilir. Dolayısıyla insanın bu kıvamdaki amelleri kendisini Allah'a yaklaştıran ameller olduğu gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kendisiyle tevessülde bulunulacak amellerdir de bunu da iyi bilmesi gerekir. Bakınız yine Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yakınlaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi biraz önce bir ayet-i celili okuduk ya. Şu son zikrettiğim. Kehf suresi 110. Şimdi başta bir ayet-i celili okumuştuk. Orada derse girerken orada Allahu Azze ve Celle'nin kendisine yaklaşmak için vesileler aranmasından bahsettik. Ve dedik ki altına da Allah kendisine yaklaşılması için vesileler aranmasını emrediyor. Ve geldik burada aynı ayeti bakın niçin kullanıyoruz. Ya eyyühellezine amenu ttequllaha vebtegu ileyhil vesile ve cahadu fî sebîli leallekum tuflihûn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ona yaklaşmak için vesile arayın. Biz zaten orada noktalamıştık ayeti. Ve şimdi devamında da diyor ki onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. İşte burada salih bir amelin Allah'a yaklaşmak için vesile olduğu anlatılıyor. Ki zaten dersimizin bu kısmındaki babın başlığı da salih amelle tevessüldü. Salih amelle Allah'a tevessül. Evet, Maide 35. Yani Allah'a yaklaşma vesilesi olarak Allah burada cihattan bahsediyor. Allah yolunda mücadeleden bahsediyor. Yine bir ayeti celile dikkat ederseniz, ey insanlar, sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınız. Bakın iyi dikkat edin. Ayetlerle irtibat kurun. Gayemiz Allah'a yaklaşmaktı değil mi? Şimdi ayete bakın. Ey insanlar, sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınız. Ancak iman eden ve salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içerisindedirler. Allahu Akbar. Sebe suresi ayet 37. İşte gördüğünüz gibi insanı Allah'a yaklaştıracak olan nedir? Onu anlatıyor bize İslam. Allah'ın kitabı bize onu anlatıyor. Sebe suresi ayet 37. Yani burada görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak imandan bahsediyor. Ve salih amelden bahsediyor. Böyle mal biriktirme ile Allah'a yaklaşılmaz. Evlat çokluğu ile insan Allah'a yaklaşmaz. İmandan ve salih amelden bahsediyor. Tövbe suresi ayet 99. Bedevilerden öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberinin duasını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o harcadıkları mallar Allah katında onlar için bir vesiledir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bu ayeti kerimede neyi gördünüz? Bu ayeti kerimede de anlatıldığı gibi değerli kardeşler, Allah'a yakınlaşma vesilelerinden birisi de onun yolunda yapılan harcamalardır. Yani Allah yolunda infaktır. Tekrar ediyoruz bakın ayeti celileyi. Bedevilerden öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacağı şeyleri Allah katında yakınlığa ve peygamberin duasını almaya vesile edinir. Neyi vesile kılıyormuş? Allah yolundaki harcamalarını Allah'a yakınlık için bir vesile kılıyormuş. Görüyor musunuz? İlâ ahir ayetin devamı var. Yani burada da altı çizilmesi gereken yer, Allah'a yakınlaşma vesilelerinden birisi de onun yolunda infak etmektir. Allah yolunda harcamalardır değerli kardeşlerim. Kulun salih amellerini vesile edinerek Allah'tan istekte bulunmasına gelince, bu da Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu meşru tevessül çeşitlerindendir. Yani kul salih amellerini ortaya koyarak Allah'tan istekte bulunuyor. Salih amelini vesile kılarak. Bu konudaki delillerden bazıları Kur'an-ı Kerim'in şu ayet-i kerimeleridir. Onlar, Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyenler. Şimdi Ali İmran suresindeki 16. ayeti celiyle bize şunu anlatıyor. Onlar diyorlar ki Rabbimiz şüphesiz ki biz sana iman ettik. İşte bunun için bizim günahlarımızı bağışla. Bizi cehennem azabından koru. Bu imanlarını, amellerini Allah'ın günahlarını bağışlaması için vesile edinmektir. İkinci bir ayeti celileye dikkat ederseniz, kullarımdan bazıları diyorlar ki Rabbimiz biz iman ettik, onun için bizi bağışla, bize acı, şüphesiz ki sen acıyanların en hayırlısısın. Allahu Ekber. Görüyor musun? Yani burada imanlarını, salih amellerini açık ve net bir şekilde günahlarının bağışlanması için ne yapıyor kullar? Vesile ediniyorlar. Ne kadar güzel meşru vesile çeşitleri anlatılıyor. Gel gör ki Kur'an'dan, sünnetten uzak durduğum insan ne yapacaktır? Sapık sapık yollarda yalpalayıp duracaktır. Evet. Allah uzak eylesin. İbni Ömer radıyallahu anhudan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta uzun bir hadis var, hatırlarsınız. Üç kişi mağarada kalıyorlar. Yağmurdan kaçarken mağaraya giriyorlar derken Allah'ın izniyle o an bir kaya yuvarlanıyor, geliyor, mağaranın kapısını kapatıyor. Bu üç kişi diyorlar ki eyvah, ne yapacağız? Tabiri caizse onlardan bir tanesi diyor ki gelin, herkes hayatında işlemiş olduğu salih amellerini aklına getirsin ve onu Allah'a takdim ederek, Allah'a vesile kılarak duada bulunalım da kayayı kaldırsın. Evet. Tabii yani en güzellerini. Aklınıza getirin güzel amellerinizi. Bunlardan bir tanesi yaşlı bir anne ve babası. Hadis uzun. Kısa kısa geçelim. Biliyorsunuz hadisi. Yani koyunların otlatıp getirdiğinde sütünü sağar. Önce onlara içirir. Sonra çoluğuna çocuğuna içirirmiş. Diyor ki ya Rabbi, bir gün geldim ki annem babam uyumuş. Ben sütü sağdım, başlarında dikildim öyle. Çoluk çocuk ayağıma, paçama sarılmalarına rağmen ben önce onların içmesini istiyordum. Onlar öyle bekledi bu uyanana kadar. Eğer ben bunu senin rızan için yapmış isem, bu da senin indinde kabule şayan bir amel ise, ben bunu sana vesile kılıyorum. Ne olur Rabbim, kayayı aç kafamızda. Allah taşı biraz açıyor. Bu kısım uzun ama tabii biz kısa geçiyoruz. İkincisi, yapmış olduğu şu salih amelini gündeme getiriyor. Diyor ki, ey Allah'ım, muhakkak ki sen çok iyi bilirsin ki benim bir amcamın kızı var. Ben onu erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisiyle sevmişim. Bir gün ondan nefsini talep ettim. O benden nefsine yani kendisine nefsi için 100 dinar getirmemi istedi. Nihayet diyor, ben bu parayı buldum, getirdim. İki bacağı arasına oturduğumda bana o kız dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Allah'ın koyduğu bekaret mührünü yalnız haklı yol olan nikah yolu ile olmadan açma. Yani haksız yoldan bacağı arasına çökmüş ki bunu zikrediyor. Ve düşünün, amel tabii ki netice itibariyle çok salih. Oradan fırlayıp kalkıyor. Yani o halden ne yapıyor? Allah korkusunu hatırlattığı için hemen fırlayıp kalkıyor. İşi yapmıyor. Onun için bunu vesile kılarak diyor ki, ya Rabbi, sen bilirsin ki ben sadece ve sadece senin rızan için ben o işten sıyrıldım. Sadece senin rızan için. Eğer gerçekten benim bu amelim senin rızanda, yani rızana muvafık olmuş ise, sen bu amelimden razı olmuş isen, ben bu amelimi kayanın kafamızdan çekilmesi için vesile kılıyorum. Duamızı kabul et. Ve kaya biraz daha açılıyor. Ve bu sefer üçüncü bir insan, yani o mağarada bulunan üçüncü şahıs, salih amelini dile getiriyor. İşte seçiyor işlerinden en iyisini, dedenin dediği gibi. Ey Allah'ım, sen bilirsin ki ben bir ölçek pirinç mukabilinde bir işçi tutmuştum. Ve işçi işini bitirdi, bana hakkımı ver dedi. Ben de ona 3 sağ olan ölçeğini takdim ettim. Fakat o adam bunu istemeyip bırakıp gitti. Almadı, gitti. Bu adam gidince hak, hukuk demek ki gözeten bir işçi şeymiş ki, patronmuş ki bu, ne yapıyor? Bunun pirincini artık ekiyor, biçiyor. Ondan sonra davar alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derken neticede bir sürü ve onun başına da çoban ediyor. Düşün bakın, pirincini ekiyor, biçiyor. Yani onun hakkını muhafaza ediyor. Bir gün adam çıka geliyor gerçekten. Benim hakkımı vermem. Böyle böyle işte, sende şöyle şeyim var. Adam diyor ki, al diyor, senin hakkın orada, al götür bunları diyor ve sürüyü gösteriyor, başındaki çobanı. Adam diyor ki, sen benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Hayır diyor, onlar senin diyor. Ben böyle böyle böyle yaptım, bunlar senin diyor. Gerçekten senin diyor, al git diyor. Ameli görüyor musunuz? Yani salih ameli görüyor musunuz? Hangi baba yiğidi? Yani bunu da diğer üçünü de, yani diğer ikisini de yan yana getirdiğimizde gerçekten salih ameller bunlar. Ve burada da bu insan, ya Rabbi sen biliyorsun ki ben sırf senden korktuğum için, sırf senin rızan için bunu yapmışımdır. Benim bu yaptığım amel gerçekten senin indinde kabule şayan salih bir amel ise, ben bu amelimi vesile kılarak senden şunu istiyorum ya Rabbi, işte kapımızdan kayayı kaldır diyor. Allahu Azze ve Celle mağaranın üzerinden kayayı kaydırıyor. Şimdi düşünün, gerçekten böyle bir ameli olan insan, böyle bir amelini Allah'a takdim ettiğinde böyle bir musibetten sıyrılan kimsenin imanı nasıl olur acaba? Allahu Akbar. Dua ediyorsunuz, kaya kalkıyor. Öbürü dua ediyor, kaya kalkıyor. Yani gerçekten muhteşem bir şey. Allahu Akbar ve lillahi'l hamd. Ama bu eğer İslam'ın anlattığı gerçeklerse ki öyledir, demek ki aynı baba yiğitliği gösterip aynı derecede salih amelleri olan insanlar da ne yaparlar? Bunu vesile edinerek başka ihtiyaçlarını gidermesi için Allah'tan istekte bulunabilirler. Bunu yaparlar yani. Allahu Akbar. İşte Kur'an'ın ve sünnetin bu açık delilleri de gösteriyor ki değerli kardeşlerim, kul salih amellerini vesile edinerek Rabbisinden bir şeyler isteyebilir. Rabbisinden günahlarının affedilmesi için bir şeyler isteyebilir. Rabbisinin ihtiyacını gidermesi için efendim bunları vesile kılabilir. Oynama oğlum. Değerli kardeşlerim, son olarak en güzel tevessül çeşitlerinden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Belki de bunu en başta zikretmemiz gerekirdi ama önemli değil. Bir tasnif, bir sıralamaya tabi tutmadık. Bunlardan bir tanesi de Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile tevessül. Allah'ın isim ve sıfatları ile tevessül. Rabbimiz A'raf suresi ayet 180 orada şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَدْعُهُ بِهَا. Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Bundan dolayıdır ki gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse onun sahabesi Allah'ın isim ve sıfatları ile bol bol tevessülde bulunmuşlardır. İşte bunlardan bazıları. Bakın Müslim'de bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle sana sığınarak beni şaşırtmamanı senden istiyorum. Görüyor musunuz? Allah'ın izzetini araya vesile koyuyor. Senden başka ilah yoktur. Allah'ın ilah sıfatını efendime söyleyeyim. Öyle mi? Allah'ın ilahlığını, Allah'ı ilahlaştırdığı salih amelinde diyebiliriz burada. Ne yapıyor? Vesile kılarak Allah'u Azze ve Celle'den kendisini şaşırtmamasını istiyor. İkinci bir hadis Enes İbni Malik'ten, o şöyle dedi. Herhangi bir iş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı verdiği zaman o şöyle dua ederdi. Ey hay, ey kayyum, senin rahmetinle senden yardım diliyorum. Onun rahmetini vesile kılarak ondan yardım istiyor. Çünkü rahmet de onun sıfatıdır. Bu da Tirmizi hadisidir. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir başka hadislerinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki kimin sıkıntısı artar da ey Allah'ım ben ancak senin kulun ve kullarının olan ana ve babanın evladıyım. Her şeyim senin elindedir. Benim için geçerli ancak senin hükmündür. Şüphesiz hükmün de adalettir. Bütün isimlerini vesile kılarak senden isterim. Talebimi sana arz ederim. Evet, kendini isimlendirdiğin, kitabında bildirdiğin, yarattıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim derse Allah onun kederini ve üzüntüsünü giderir. İşte burada da görüldüğü şekliyle Allah'ın isim ve sıfatlarını kullanarak Allah'tan ne yapıyor? Hüzününü, kederini gidermesi için ne yapıyor? Ona yalvarıyor. Yani falanın filanın hatırı için, peygamberinin hatırı için İşte benim kederimi, hüznümü, şu sıkıntımı gider falan değil bakın. Görüyorsunuz. Meşru tevessül çeşitlerini anlatıyoruz. İslam anlatmış, biz de dile getiriyoruz. Burada da açıkça Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile edinerek hüzün ve kederin kaldırılması için Allah'tan istekte bulunuluyor değerli kardeşlerim. Hadis Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde ve Şeyh Albani'de bunu sahihliyor Silsilet-i Sahiha'da. Bureyde radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın "Allah'ım ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların kendisine muhtaç olduğu, doğurmayan, doğurulmayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden istiyorum." diye dua ettiğini işitiyor Peygamberimiz bir kimsenin. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu adam Allah'tan ismi azamı ile istedi." Allah'tan ismi azamı ile istedi. O ismi azam ki onunla Allah'tan istenince verir ve onunla dua edildiği zaman duaya icabet eder Allah diyor. Görüyor musun? Allahu akbar. Hadis sahih İbn-i Mace ve Tirmizi'de geçiyor. Görüyor musunuz? Yani Allah'tan bir şeyler istenildiği zaman ne kadar bol çeşit çeşidiyle bizlere tarif edilmiş tevessül çeşitleri var. Öyle mi? Bunların hepsi Allah'a yönelme hususunda, ondan bir şeyler talep etme hususunda açık ve net şeylerdir. Allahu Azze ve Celle bizlere bu şekildeki duaları kullanarak, bunları vesile edinerek kendisinden istekte bulunan kimseler olmamızı nasip etsin. Evet, işte bu ve emsali deliller değerli kardeşlerim. Kulun ihtiyaç anında Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile edinerek kendisinden bir şeyler isteyeceğini açıklayan kanıtlardır, delillerdir. Hulasa, kitaptan ve sünnetten derleyerek sunmuş olduğumuz bu kadar açık ve net deliller gerek Allah'a yakınlaşma hususunda ve gerekse ondan ihtiyaçların talep edilmesi hususunda nelerin vesile kılınacağını açıkça bize anlatmaktadır. Açık ve net bir şekilde bize anlatmaktadır. Öyleyse bu konuda basiretli bir Müslümana düşen şey, bu meşru tevessül çeşitleriyle Allah'a yönelmesi ve diğer batıl tevessül çeşitlerinden de uzak durmasıdır. Ey Müslüman, sana son nasihatim Rabbimin şu sözleri olsun: onların yalvardıkları var ya, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile alarlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Benim size son nasihatim işte Allah'ın bu ayetidir. Bu ayette Rabbimiz diyor ki, bırakın sizin kendilerine yalvardıklarınızı, bırakın sizin kendilerini bana yaklaşmak için vesile kıldığınız kimseleri, onları bırakın. Onlar bile bana yaklaşmak için vesile arayıp duruyorlar. Yani siz onları ne diye vesile kılıyorsunuz? Sizin kendilerini vesile kıldığınız şeyler bile bana yaklaşmak için vesile arıyorlar. İşte bu hak sözler bize şunu anlatıyor ki, Allah'a yaklaşmak için vesile arayan bir kimse, diğer birisi için vesile olamaz. Tamam? Allah'a yaklaşmak için vesile arayan bir kimse, başkaları için vesile olamaz. Bunu kafaya yazıyoruz. Bu en son zikrettiğim ayetim İsra 57. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yardıma mazhar olan nasihatin azı ile yetinir. Ondan mahrum olan da çokun içerisinde tepinir. Allah hepimize anlayış ihsan etsin. Allah buradaki anlattıklarımızı amel eden, anlattıklarımızı bu yönlü arızaları olan kimselere anlatmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.